En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Der er en revolution på vej, David Trads, i USA. Det er på høj tid. I dag skal vi se at tale om noget, som har været et emne, der har optaget også forskningen siden omkring år 1900. Yes. I 1906 der kom den første sådan videnskabelige undersøgelse af, hvorfor er der ingen socialisme i USA, eller hvorfor har socialisme ikke slået bedre rødder i det amerikanske samfund. Og det har man så gået og undret sig over siden 1906. Yes, og sikkert også tidligere end det, faktisk. Yeah. Men det er så den første videnskabelige afhandling, jeg kender til. Og man har talt om det igen og igen og igen. Og nu er vi så vidne til, at det her begreb socialisme er på vej tilbage i amerikansk politik. Det har tit været pakket ind som noget andet. Man har kaldt det, at man er progressiv i stedet for, eller man har sådan fundet andre betegnelser, fordi man skulle styre udenom om socialismebegrebet. Nu bliver det brugt åbent igen, og der er målinger, der viser, at blandt unge vælgere især, der bliver man ikke skræmt af at høre ordet. Jeg står her med, hvad hedder det, The Economist fra sidste uge. The Economist, skal vi huske på, faktisk er et konservativt tidsskrift fra Storbritannien, også ganske stort i USA i øvrigt. Deres forside er simpelthen The Rise of Millennial Socialism, og så er det sådan, det ligner sådan en plakat fra sovjettiden. Og inde i deres tema, der er der så en af de der undersøgelser, som du henviser til, Mads, hvor her står der simpelthen, hvilket et af de her to begreber foretrækker du, hvis du er demokratisk eller independent, står der altså her. Unge vælgere under 30 år. Og der er vi altså gået fra, at helt frem til 2015, der var der flere selv i den gruppe, der foretræk kapitalisme frem for socialisme. Men i de sidste tre år, der har kapitalismen taget et ordentligt dyk nedad, og socialismen er nu oppe sådan, at det er tæt ved 60% af dem, der altså definerer sig selv som independents eller demokrater under 30 år, der synes, at socialisme er et godt alternativ til den form, USA styres efter nu, og det er kun tæt ved 40%, der bakker op om kapitalismen. Det her, det er helt exceptionelt nye tal i amerikansk historie. Og det afspejler sig også i den politiske dagsorden i USA, både i den dagsorden, vi ser i kongressen lige nu. Vi har Alexandria Ocasio-Cortez og hendes Green New Deal, som er, vil jeg sige, et programforslag, der både har sociale elementer, men selvfølgelig også, som man ligesom kan fornemme navnet, en Green New Deal. Ja. New Deal var jo Roosevelts berømte række af programmer, der skulle løfte USA ud af depressionen, som på mange måder og i mange tilbage i 30'erne, som på mange måder jo var en form for velfærdsstatsudvidelse på føderalt niveau i USA. Så en del af The Green New Deal, det er også socialpolitik. Mm-hmm. En anden del af det er selvfølgelig, som man kan høre på farven her, at det er også klimapolitik. Ja. Og det er en type, selvom Nancy Pelosi og dem, der sådan er politisk ved magten, Demokratisk Parti, virkelig holder den her grønne New Deal ud i strakt arm, så får den bred opbakning, og ser man på kandidaterne til præsidentembedet i 2020. Vi har fået Bernie Sanders, der nu også har meldt sig ind. Han er ikke bange for at kalde sig selv for socialist. Elizabeth Warren må sige at være samme sted. Kirsten Gillibrand er ude og omfavne The Green New Deal. Så der sker noget politisk i USA. Det kan godt være, er bare dem, der er tidligst ude, den progressive fløj i partiet, men det kunne godt ligne, at der er a revolution calling. A revolution is calling, og lad os bare lige høre, fordi nu er grunden til, at vi sådan for alvor aktualiserer, nu nævnte du AOC, som hun kun kaldes nu, fordi hun er blevet brandet sig selv, Alexandria Ocasio-Cortez, Ocasio-Cortez, tror jeg det er. Det er godt, vi har den der forkortelse i stedet for. Ja. Hun er jo på banen og har sit publikum, men Bernie Sanders, som vi jo alle sammen husker, var tæt på at blive demokraternes præsidentkandidat. Sidste gang, han er også derudaf, og han meddelte, altså, som du lige var inde på, Mads, i den forløbende uge, at han nu også stiller op den her gang. Lad os høre lidt fra den video, han lagde op, da han meddelte, ham kandidat. Real change never takes place from the top on down, but always from the bottom on up. Bernie Sanders' healthcare for all idea is gaining steam. Free tuition. Free college tuition. Free tuition champion, Senator Bernie Sanders. Bernie Sanders added, the greatest threat to national security is climate change. The future of our planet is at stake. Sanders taking on Amazon. Bernie Sanders has been consistent hammering about income inequality. Nobody in America works 40 hours a week, should be living in poverty. Our economy is rigged. Ja, den her video, den fortsætter i et par minutter, og det er jo, man behøver ikke at være politisk analytiker for at høre, at her er vi taget et godt stykke ud på venstrefløjen af amerikansk politik. Det handler om gratis adgang til universiteter, som jo i dag er mægtigt dyrt for en amerikaner. Vi taler om en totalt forandret socialpolitik, totalt forandret klimapolitik osv. osv. osv. Han er sådan bannerføreren og havde det her meget overraskende og store succes ved sidste primærvalg hos demokraterne, hvor han var altså meget tæt på at kunne have slået Hillary Clinton. Ikke? Og dengang var han meget alene om den her position i det demokratiske parti, som han jo sådan melder sig ind i, når det er ham belejligt, eller dukker op i, når det er ham belejligt, og det er han så i gang med igen at gøre nu. Men nu opdager vi jo så, at Bernie Sanders står ikke alene på det mest venstreorienterede del af podiet. Der er kamp om den position i partiet, og det bliver altså lige nu er der fred og fordragelighed, men det må, der kan ikke gå længe før de her opdager, at der ikke, altså det kan godt være, at der skal være revolution i USA, men der kan kun være en, der laver revolution. Yes. Lad os vende tilbage til Bernie og hans udgave af, hvad skal man sige, socialismen lidt senere i programmet. For jeg synes egentlig, vi skal starte noget længere tid tilbage, fordi i Europa, i Danmark for eksempel, der starter sådan socialismen, og det bliver til socialdemokratismen delvist, den starter sådan i slutningen af 1800-tallet, 1870, 1880, der omkring rundt omkring Europa. Stærke socialdemokratier kommer op, stærke socialistiske partier kommer op, og får i mange, mange år. Og kommunistiske partier, og kommunistiske der er sådan et væld af forskellige måder at være aktiv på venstrefløjen. Og det på. Er stort i Europa, også i Danmark, i den her periode, til et godt stykke op i det århundrede, vi lige er gået ud af. Men i USA, Mads, som jo består af folk, der er flyttet fra Europa over til USA, ja, der sker det ikke. Det får ikke det samme gennembrud. Det får i hvert fald ikke. Man har jo tydeligvis ikke, når man ser tilbage på amerikansk politisk historie, har man ikke samme tradition for at have brede arbejderklassebevægelser, som er sådan inspireret af marxismen og den forståelse, man har derfra. Og det er jo, altså, der er ikke nogen, der har godt svar på, hvorfor det er sådan. Ja. Et af budene er, som har været en meget gammel forklaring, er, at det, at man ikke har sådan en feudal fortid i USA, at det gør, at det er svært at hænge den her revolutionstrang op på på sådan de samme den samme sociale indignation, som man har i Europa, men det er ikke sådan det samme man kæmper mod, hvor den feudale fortid jo inspirerer de liberale bevægelser og også socialismen og så videre. Den har en stor ibygget af feudalismen, noget der skaber et stort modpres, og fordi den mangler har været en forklaring. Derfor kom socialismen ikke til USA. Jeg ved ikke, om jeg har synes det var en god forklaring, fordi hvis man sådan går tilbage og ser på den amerikanske revolution, så er modstanden mod at blive ledt og hersket over af en monark og et aristokratisk system, det er jo en meget, meget vigtig del af den benzin, der skaber den revolution, der ender med at smide briterne ud i 1700-tallet. Præcis, for nu kom du til at sige, at det er jo også rigtigt nok den amerikanske revolution, og så vil nogen sidde og tænke, gud, en revolution, det lyder som sådan en socialistisk revolution. Det, som man også kan tale om, det er den amerikanske uafhængighedskrig i 1776, så, eller den, der slutter i 1776 med uafhængighedserklæringen. Så det, vi taler om her, er en revolution, men det er ikke en socialistisk revolution. Men det, der er revolution. Interessant ved den revolution, er, at da den sådan er nys overstået, så meget af det, man vil opfatte som sådan senere progressive dagsordner, blandt andet det, at man jo helt tilbage i slutningen af 1700-tallet har steder i USA, hvor kvinder har stemmeret, eksempelvis. Det får man så taget fra dem langsomt, fordi det er alligevel at gå for langt. Men det, der kan undre en lidt, er, at når der har været bevægelser, som har haft noget af det samme fokus, som vi jo så senere oplever i Europa, skaber de socialistiske bevægelser, hvorfor gør de det så ikke i USA, når der sådan har været tilløb til det? Og så er det noget andet, og det er jo, at fremvæksten af socialistiske bevægelser er jo noget, der sådan falder historisk sammen med industrialiseringen. At man industrialiserer landet, man får urbanisering, folk flytter fra landet ind til byen, man har børnearbejder, der er dårlige sociale vilkår, man bor elendigt, man har en meget, meget lang arbejdsdag, kan knap leve for det, man... Og man dør tidligt, man kan knap leve for det, man tjener. Og der er sådan en dagsorden der, som også findes i USA. Og i Europa skaber den bare... den skaber fagbevægelser, den skaber socialdemokrati og kommunistiske partier og en helt sådan politisk orientering, som tager alle de her sager op. I USA skaber den alt det samme. Bare ikke socialistiske. De kalder sig for progressives, og en af dem, der er mest aktiv i den periode, nu er vi jo så i USA i 1880'erne, 1890'erne, i starten af 1900-tallet, der får man også socialister. Man får Eugene Debs, som vi skal tale mere om, der organiserer en af de første fagbevægelser i USA. Men vi får også en mand som eksempelvis Theodore Roosevelt, som ingen jo i dag vil kalde for socialist, men som er bannerfører for også at kæmpe for alle de her samme ting, altså at man skal af med børnearbejde, og man skal have bedre vilkår for folk, der flytter til byerne, man skal have ren luft og sådan nogle ting, at der er selv på det tidspunkt i USA en bevægelse, der vil have amerikanerne til at spise mindre kød og spise mere grønt og så videre, sådan nogle ting, som i dag også er noget, man kan se aktiveret som det, man samles om politisk på især venstrefløjen. Og så havde vi jo, der, hvis vi går tilbage igen, 1880'erne, 1890'erne, det her, hvor de der socialistiske, kommunistiske, socialdemokratiske bevægelser dukker op i Europa, der havde vi jo også amerikanere, Mads. Mange af dem boede i og omkring Pennsylvania, altså tyske indvandrere, som var kommet til USA, og som nogle gange rejste tilbage, deres børn for eksempel rejste tilbage og havde et ophold i det gamle Tyskland igen, og var fascineret. Der var nogle af dem, der var fascineret til at bringe nogle af de her bevægelser i spil i deres nye hjemland, nemlig USA. Nogle af dem kom hjem efter sådan 3-4-5 års ophold i Berlin, eller sådan et eller andet sted, var blevet påvirket af den politik, der var der, prøvede også på at få det til at virke i USA, men fik aldrig rigtig traction. Nej, det er en anden måde at forklare det på. Nogle af dem, der sådan har været meget... man skal også huske, når man læser om, hvorfor der aldrig kom socialisme i USA, så skal man vide, at det er et forskningsfelt, der tiltrækker rigtig mange, der er socialister, og er rasende over, at det aldrig er sket. Så man skal prøve at finde nogle af dem, der er gode til at holde tungen lige i munden. Nogle af dem, der er gode til det, har peget på, at socialismen var koblet i hvert fald i sådan sin mest radikale fasong, der hvor vi er ude i en læsning af socialismen, der er meget tæt på, mm. på marxisme også. At det er koblet til nogle etniske grupper. Ja. Det finder man mest blandt russere i USA, ja. Blandt jøder i USA, blandt tyskere i USA, og sjovt nok også blandt finner i USA. Ja. Og det er jo ikke, det er jo ikke, fordi der er noget galt med de her etniske grupper, men det er ikke etniske grupper, der sådan har været dem, de andre etniske grupper rettede sig efter. Nej, nej. Der har aldrig været perioder i amerikansk historie, hvor amerikanerne stillede op og sagde, se hvad finnerne gør, nu gør vi alle sammen nej, nej. Det samme som dem. Og det har været svært for dem at få denne her politiske aktivisme bredt ud fra de her grupper. Og man kan også se det på socialdemokratismen, som eksempelvis er stærk blandt mange skandinaviske indvandrere, især blandt norske indvandrere, som i Minnesota skaber det, der hedder Democratic Farm Labor, og som bliver en del af Demokratisk Parti, og det bliver sådan en rigtig socialdemokratisk og, tradition og det i det der, parti. Det er jo der i Minnesota, nemlig Milwaukee, at Socialdemokratiet som parti, som den eneste gang i en stor by i USA, har haft borgmesterposten kort vej der. Så der var et lille bitte fli af succes i de der stater. Men igen, som det er i Minnesota, så har man svært ved at få det bredt ud ja. Over de her etniske grupper, der så bakker op om det. Mm. De bliver aldrig sådan et, skal vi kalde et pan-amerikansk politisk projekt, der tager sådan, der tager dybere fat i det amerikanske samfund. Men der er så en, Mads, du nævnte ham lige før, fordi der er jo bevægelser, der er nogen, der forsøger, der er fagforeningsledere, der prøver, i øvrigt sjovt nok, skaberne af Socialdemokratiet i Danmark, Louis Pio, forsøger det jo faktisk i Chicago helt uden held, så glem ham et øjeblik. Men vi har en anden, Eugene Debs, som du nævnte før, som er også fra det der område, med så må sige, han er fra Indiana. Han er fra Indiana og sidder i senatet for Indiana i slutningen af... I delstatssenatet. Delstatssenatet, og er ikke blevet socialist endnu på det her tidspunkt. Han får så en vækkelse for at lagt grundstenen til fagbevægelsen tidligt, i der hvor han er bor, og bliver ret hurtigt meget radikal i sådan sin måde at tale om de her ting på. Men han gør noget, der er meget vigtigt. Det er, at han tager et opgør internt i bevægelsen omkring, hvordan er det, vi ønsker at få vores socialisme udbredt i USA. Og han slår ret hurtigt ind på den kurs, fordi det er jo et skel, der findes i mange socialistiske bevægelser, når vi taler om slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Skal vi komme til magten via stemmeboksene, eller skal vi tage magten fra magthaverne med våben? Og ret tidligt vælger man i USA, at vejen til magten, den skal gå via fagbevægelserne og stemmeboksene. Altså, at man organiserer sig, og at man bruger det demokratiske system. At det ligesom må være vejen dertil. Og den der, den bevægelse, nu siger man, at der aldrig har været socialisme i USA, men den demokratiske vej til at nå de socialistiske mål. Der er faktisk mange i Europa, der så i denne periode tager til USA og bliver inspireret af, at man kan godt være revolutionær, men overholde de demokratiske spilleregler. Ja. Og det er en del af Eugene Debs' arv, at han har det der element, også selvom han igennem livet må i fængsel hele to gange. Ja, ja. Og så er han jo, som du siger, han opbygger en fagforening. Det er en fagforening blandt jernbanearbejdere, som er en klassisk historie, man så må sige, for en fagforeningsleder, der går ind i politik. Der bliver han, hvad skal man sige, radikaliseret i den forstand, at han er meget optaget af de løn- og ansættelsesforhold, de har. Det er jo sådan, det er at være fagforeningsleder. Og så beslutter han sig for, at han vil lave et parti, og han vil stille op til præsidentvalget, som han gør adskillige gange. Han gør det fem gange, Gange, og med størst succes, da han i 1912 faktisk får 6,0% af stemmerne. Det er jo så ikke i nærheden af at blive præsident, men det er jo ikke et dårligt resultat. Nej, det er det ikke, men hvis man ser på, at det her er den periode, hvor der er flest potentielle vælgere i den arbejderklasse, som har nogle elendige både løn- og arbejdsvilkår, men også lever på en façon, hvor man tænker, hvis man nogensinde skal få nogen til at bakke op om de politiske budskaber, som Eugene Debs står for, så kan man i valgene, hvis man sådan ser på valgene der i starten af 1900-tallet, 12 og 16 og 20 osv., så har man nok de bedste vilkår for at komme videre. Og set i det lys, må man nok sige, at det er en meget behersket revolution, der kommer. Det er det, og, stiller, og man skal huske, at Eugene Debs var en meget, meget dygtig taler, og meget effektiv, og var utrolig god til at formulere sig. Og vi er på et tidspunkt i amerikansk historie, hvor der er ikke så mange, der kommer og kan høre dine taler. Nej, nej. Der er ikke radio, du sådan kan samme måde få dit budskab ud. Der er heller ingen optagelser af Eugene Debs taler. Nej, så det er det, han har skrevet, og det, der bliver videregivet. Og hans taler foregår meget ofte ved, at han skriver dem i hånden, sender dem til andre, og så er der andre, der stiller sig op og holder en tale på vegne af Eugene Debs i en delstat. Det var sådan, det foregik på det her tidspunkt. Ja. Og hvis man ser på, hvordan var Eugene Debs evner der, så vil jeg sige, at Eugene Debs er uhyggelig velbegavet som en, der kan bruge den form. Ja, man har tit kaldt ham sådan for arbejderklassens Lincoln. Lincoln havde også en ufattelig skarp pen, og kunne i den grad sætte ord på det, han stod for, og Eugene Debs havde samme evner. Så trods, at vi har en kandidat, der faktisk er rigtig dygtig, og man begår endda den fejl, nu siger jeg fejl i gåseøjne, fordi jeg går ikke ind i det juridiske omkring det, men man sætter ham jo i fængsel to gange. Først sætter man ham i fængsel på grund af, at han ikke omkring en strejke, hvor man sætter militær i. Det er Grover Cleveland, præsidenten, der sætter mener militæret ind mod strejken, og Eugene Debs adlyder ikke helt domstolenes påbud om at opløse strejken, og så sætter man 6 måneder i fængsel. Ja. Og det er jo en ren vindersag i den gruppe. Det er det. Og senere i 1918, der bruger Eugene Debs mange kræfter på at tale imod, at man går ind i 1. verdenskrig. Og der bliver han af præsident Woodrow Wilson, som er meget aktiv i at få lukket ned for Eugene Debs. Det er jo sådan, de der altid har været mest voldsomme i kampen for at få kommunisterne til at være rolige, det har været socialdemokraterne. Ja. Det, mange tror, det er de borgerlige, der tager den kamp, men det er også en del af dansk historie, er jo, at kampen på venstrefløjen, den er meget intern. Ja. Og Wilson vil have Eugene Debs sat i fængsel for landsforræderi. Han bruger det, hvad hedder The Sedition Act, og det lykkes at få sat Eugene Debs i fængsel, og da han stiller op til valget i 1920, mener jeg, der er Eugene Debs i fængsel, så han er en af de få, han tror den eneste præsidentkandidat, jeg kender til, der sådan i hvert fald har haft så stor udbredelse som ham. Han får næsten 1 million stemmer i 1920. Det er en valgkamp, der er ført fra en fængselsstemme. Ja, og han stiller op, som du siger, han stiller op i 1904, 1908, 1912, 1920, ikke? Så han stiller op adskillige gange, og som sagt, som vi sagde lige før, højdepunktet 6% af de afgivende stemmer. Så lad os lige vende blikket videre, Mads, fordi så derefter kan du jo sige, at så kommer Roosevelt til med sin New Deal, og vi kan også sige op igennem 50'erne, 60'erne, er der også en vigtig ting? Før det vil jeg sige, at det, der sker omkring Eugene Debs og hele det her, den her fokus, der er som socialismen på bedre forhold for det arbejdende folk, den dagsorden bliver meget overtaget af det, man kalder The Progressive Movement. Ja. Og jeg tror, man må sige, at det, der sker for socialismen i USA, at der, hvor den er ved at spire, der, hvor den er ved at blive stærk, der kommer der en bevægelse, som er meget bredere og mere sådan forankret i nogle andre ting og nogle andre begreber, og nok helt uinteresseret i dogmatisk marxisme, som skal vi sige, udmanøvrerer socialisterne. Så der er andre, der løfter den dagsorden, den progressive andre bevægelse. Og det er det, jeg siger, hvis vi hopper nogle årtier frem, så kan vi sige, at New Deal i 30'erne, nogle af de store sociale reformer i 50'erne og 60'erne her under Lyndon B. Johnson, kan man jo godt sige, er, hvad skal man sige, det er jo velfærdspolitik, der føres der. Det er bare nogle andre, der gør det, og meget ofte er republikanerne også med. Så der er sådan set en eller anden form for forståelse af, at vi skal i USA opbygge et samfund, hvor vi tager os lidt mere af dem, der har det dårligt. Så det er jo ikke sådan, at der ikke er venstreorienteret træk. Ej, der er venstreorienteret træk, men der er jo slet ikke det her dybe skub for at skabe en meget finmasket velfærdsstat. Nej, nej. Og en stat, hvor man laver en meget stor omfordeling af folks midler i staten. Det skub bliver til noget andet i USA, og kommer nok altså aldrig til rigtigt at kunne kaldes for på nogen måde andet noget, der er inspireret af noget, socialister også godt kan lide, men nok ikke i nærheden af at være noget, de sådan kan sådan tage hverken ejerskab af, eller kan sige andet, end at de har været en inspirationskilde til. Præcis. Og lad os så prøve at hoppe lidt tættere på vores tid, fordi så kan vi sige, at efter 2. verdenskrig, ja, der kommer jo den kolde krig, og i hele den kolde krigs forløb, der er ordet socialisme et skældsord i amerikansk politik. Lad os bare prøve at høre et par klip fra nogle taler her. Du vil særlig holde af den sidste lidt yngre politiker, der taler i det her klip. We are alarmed by the new calls to adopt socialism in our country. Obamacare and socialism. Barack Obama is a socialist. He believes in redistributing wealth. One day, as Norman Thomas said, we will awake to find that we have socialism. And if you don't do this, and if I don't do it, one of these days, you and I are going to spend our sunset years telling our children and our children's children what it once was like in America when men were free. Ja, og man bliver jo helt salig, når Ronald Reagan begynder at tale. Og det er jo så godt, ja, at der er et folk, der har haft ham. Ja. Fordi der gik selvfølgelig nogen rundt, ikke? Og sagde, kan vi ikke bare kalde socialisme noget andet, ja, og så videre. Men han så det altid, uanset, ja, hvilke prædikater de brugte, så han lige igennem bluffnummeret, ja, og kaldte det for det, det var. Ja, og det, han siger, det er, at hvis socialismen kommer til, så vil vi, der har den alder, som han nu har på det her tidspunkt, engang skulle fortælle vores børn og børnebørn om, hvordan det var at bo i et Amerika, hvor man var frit. For kommer socialismen til, så bliver man ufri. Så blev det til Sovjetunionen, Stalin, Brezhnev og hvad de alle sammen hed. Det var det skræmmebillede, som stod utroligt effektivt, og som betød, som jeg sagde lige før, at ordet socialisme, det var simpelthen et bandeord, det var et skældsord. Ja. Og hvis man fik det prædikat på sig i amerikansk politik, så var man færdig som popsanger. Ja, og som Reagan sagde, socialism only works in two places. Heaven, where they don't need it, and hell, where they already have it. Ja, det er også et godt. Og når man er op mod sådan noget, ja, så må selv de dygtigste venstresnoede oratorikere bare give op. Ja, ja. Og det gjorde de jo også, Mads. Ja, det gjorde de. Og man må sige, den kolde krig bliver jo også til, skal vi sige, en periode, hvor du kan slet ikke bruge begrebet. Nej, nej. Altså, det er for nemt bare, og det er jo sjovt, fordi det kan man jo godt her, ja, ja, i Danmark. Ja, ja. I Danmark er der jo fin plads til en debat, hvor man siger, ja, du kan godt være venstreorienteret. Vi ved godt, at det for langt de fleste ikke betyder, at du er Stalin tro og så videre. Men eller bare tro over for det sovjetiske system, ja, og Warszawapakten og så videre. Og sådan noget, ja, ja. Og i USA, der er ikke plads i de nuancer. Nej. Lad os lige prøve at høre et klip her, som jeg fandt fra den forløbende uge. Det er Jill Lepore, som er professor i historie på Harvard Universitet, og hun er givetvis, det kan jeg godt fornemme, Mads, når jeg hører det, en af dem, der synes, det er ærgerligt, at socialismen ikke har fået bedre tag i USA, end det har. Men hun bliver spurgt her i et radioprogram om, hvad er det egentlig, der sker nu? Hvordan er det, man begynder at nydefinere begrebet socialisme i USA lige nu? There are a number of things going on. One is, recall that the Cold War is over, and red scaring and red baiting just doesn't work as effectively as it once did. You can see that going on now, and it's not really getting a lot of traction. I think it just doesn't really hold for younger people who didn't grow up with the Cold War and don't associate socialism with communism. I think those terms have become uncoupled for a younger generation. Also, the disaffection with people on the left with the Democratic Party, especially younger people, is profound. Ja, det hun siger her, det er jo altså allerførst og allerfremmest, at den der red scare, som var sådan det virkelig... Red baiting, som Reagan for eksempel var mægtig god til, som rigtig mange andre politikere var mægtig god til, den virker ikke længere, fordi der er så stor en del af den amerikanske befolkning, for hvem den kolde krig og alt det, der skete, er historie. Ja, det tror hun er helt ret i. Og det er meget interessant, fordi det nytter ikke noget at sige, det bliver som Sovjetunionen, for de aner ikke, hvad det er for noget. Nej, og det, altså, når man ikke har den... Når man har flere og flere vælgere for hver minut, der går, ja, der har en historisk hukommelse, der er kortere, ja, og som ikke går tilbage i den periode, hvor man jo får brændemærket, ja, socialisme begrebet i USA, ja, jamen så er det jo så også klart, at så skabes der et rum til, at noget andet, at nogle andre kan definere det igen. Og det, at Bernie Sanders stillede sig op og sagde sådan meget klart, altså i 16, at jeg er socialist, ja. Og så, men han er jo klog nok til sådan at sige, men jeg forstår det, ja, på en ny måde, demokratisk, ja, socialisme. Ja. Ja. Altså det sjove er, at han jo faktisk går tilbage til noget af den debat, der er på Eugene Debs' tid, og lægger sig på Eugene Debs' fløj, er slet ikke så radikalt som Eugene Debs. Det skal ikke stå. Du har jo et, Mads, hvis du er interesseret i at høre nogen af Eugene Debs' taler, som jo altså ikke findes nogen optagelser af, så har Bernie Sanders faktisk indtalt dem. Han har indtalt dem, og det er det. Ja, det og så at vi står her og laver en kobling mellem Eugene Debs og Bernie Sanders, er bestemt ikke søgt. Nej. Jeg tror, Bernie Sanders opfatter Eugene Debs som et af sine allerstørste politiske forbilleder. Det gør en af mine egne yndlingsforfattere, Kurt Vonnegut, i øvrigt også. Ja. Så det er bare for at sige, at Eugene Debs sætter nogle meget dybe spor, både i amerikansk litteraturhistorie og politisk historie. Så det kan godt være, at socialismen aldrig bliver til et politisk projekt, der bliver ret udbredt i USA, men det har dybe rødder i amerikansk kulturliv, og den dukker, altså Eugene Debs med en stor forskydning, dukker nu op i en velfriseret og mindre radikal facon med en række politikere i USA, som vil være altså hvor deres politiske liv er har en rød tråd tilbage til Debs' arv. Og lad os så sige, Mads, nu nævnte du nogle af de kandidater der før. Vi har Bernie Sanders, vi har AOC, som jo altså ikke er præsidentkandidat, heller ikke bliver denne her gang, da hun ikke er gammel nok til at kunne blive det, rent du sagt. Og vi har Elizabeth Warren, vi har Gillibrand, vi har nogle af de forskellige. Noget af det, de taler om, det er for eksempel Medicare for All, altså universel sundhedsforsikring, i et meget stort skridt i amerikansk politik. Det er det her med gratis adgang til universiteterne osv. Og en del af The Green New Deal. Ja, er også det her, ja. Så lad os lige prøve at høre Jill Lepore, hun forsøger at forklare, jamen er det så socialisme, det de her typer kommer med nu? Lad os prøve at høre, hvad hun forklarer. So Medicare for all and higher taxes on the wealthy have a long and august tradition in American history as policy proposals that actually have had a lot of bipartisan support. I don't think they are socialistic. I think they represent the kind of checks against kind of a heedless, reckless, unrestrained capitalism that we might be better off referring to as good government. We don't talk about good government anymore, but a lot of these proposals by people who've been brought into office historically have marched under the banner of good government. Det her, jeg siger, man godt kan høre sådan lidt Bette Midler over, nej, Barbara Streisand over hende, der er, altså man kan godt ane, hvor hun står hen politisk her, men det, hun jo sådan set ønsker at sige, det er, at det, de siger, har der været tendenser til i amerikansk politik tidligere, man har bare ikke, som du også sagde før, kaldt det for socialisme. Men du har jo haft perioder i amerikansk historie, hvor man opfatter USA som et generelt ret højorienteret land, hvor man har haft en topskat på 70%. Ja, ja. Så man skal huske, at tingene er ikke altid så. Så det er ikke så let at bare sige, at hvis man på en eller anden måde ønsker at lave en omfordeling af rigdom i et samfund, at så er det bare socialisme. Fordi det er jo så nemt er det ikke i en amerikansk kontekst. Der har været, opbakning til ret høj skat på især de rige i USA, som har gået, altså har været mainstream politisk i store perioder af også nye amerikansk historie, og hele, skal vi sige, bevægelsen for at skabe et anderledes sundhedsvæsen, som er mere socialt retfærdigt. Det er jo en bevægelse, hvor nu står vi og taler om, at Obamacare er en af vejene til det. Jeg ved godt, at Bernie Sanders vil noget helt andet med et single-payer-system, men Obamacare og den bevægelse, der kommer derfra, er fra det republikanske parti. Ja. Så begge partier har haft, skal vi sige, sådan sociale programmer, som er velfærdsprogrammer, der nok vil overraske mange, der tror, at den politiske diskurs i USA altid er meget mere højorienteret, end den findes uden for USA. Og det skyldes jo lidt det, at vi talte om tidligere, at når der ikke er en socialistisk folk, der tager patent på de her varer, jamen så vil de varer jo stadig findes, de vil så bare blive taget op i en anden politisk kontekst og brugt anderledes. Hvis vi så skruer for tiden helt frem til lige nu, Mads, lige nu i amerikansk politik, så har vi det, vi startede med at tale om, nemlig en bevægelse i USA, hvor det er helt åbenlyst, at socialisme er mere inde, end det plejer at være. Vi har en række personer i det demokratiske parti her blandt præsidentkandidater, som bekender sig til en eller anden grad af socialisme. Så derfor har vi også en præsident, der har meget, altså Donald Trump, der har meget behov for at male det gamle billede op af, hvor frygtelig socialismen er. Og det bruger han blandt andet hårdt og kontant den eskalerende krise i Venezuela, hvor den siddende præsident Maduro er ved at blive presset ud af nogle demokratisk valgte kongresmedlemmer, der har udpeget deres egen præsident. Og det, den historie, som den store historie, der er, det er, at hvis ikke vi passer på i USA, hvis vi lader sådan nogen som AOC og sådan nogen komme til, så bliver vi noget i den retning. Så vi er faktisk tilbage til den gamle retorik. Lad os lige prøve at høre præsident Trump her fra den forløbende uge tale om socialisme. Socialism promises prosperity, but it delivers poverty. Socialism promises unity, but it delivers hatred and it delivers division. Socialism promises a better future, but it always returns to the darkest chapters of the past. That never fails. It always happens. Socialism is a sad and discredited ideology rooted in the total ignorance of history and human nature, which is why socialism eventually must always give rise to tyranny, which it does. Socialists profess a love of diversity, but they always insist on absolute conformity. Og her taler han jo som en slags ideolog. Det har han ikke skrevet selv. Nej, det kan man godt høre. Det er ret godt skrevet, ikke? Det er ret godt skrevet, og det er en tale, der har været skrevet mange gange igennem amerikansk historie. Ja. Det er ikke kun Reagan eller Trump og andre republikanere, der har holdt den. Der er også mange demokrater, der har... der har holdt en lignende tale. Ja. Og den er jo ideologisk, og den handler om forskellen på demokrati og diktatur, en smuk tale på en måde. Og den handler på overfladen om det, der foregår i Venezuela. Men i virkeligheden handler det jo også om amerikansk politik. Ja, altså jeg tror, Trump er jo nok den, der er gladest for at se, tror jeg, at demokraterne nu virkelig søger langt ud på det, der i en amerikansk kontekst er den yderste venstrefløj, og finder meget energi derude. Og Trump vil meget gerne føre valgkamp mod de her. Mm-hmm. Det er jeg ret sikker på. Og det tror jeg også er en rigtig læsning, hvis man står i Trump-lejren og siger, hvad kan vi få? Kan vi få en moderat demokrat, der ligger tættere på vores synspunkter? Eller kan vi få en, der ligger rigtig langt med det, med en dagsorden, der er meget mere radikal, i hvert fald i amerikansk kontekst? Så tror jeg, de fleste vil sige, tag da noget Bernie, altså, hvis du kan det. Og der er den der dag, hvor Bernie Sanders han altså meddeler, at han vil kaste glans over nationen en gang mere som præsidentkandidat, der er der en lille seance inde i Det Hvide Hus, hvor Trump sidder bag skrivebordet, og der er nogle forskellige spørgsmål, så er det en, der spørger, hvad mener du om Bernie Sanders, der skal stille op? Og så udlægger han så teksten som politisk kommentator, fordi han siger, crazy Bernie. Ja, han kalder Bernie Sanders. Og så siger han så, jeg tror, han havde sin chance. Og det var altså sidste gang, den her gang er han for gammel. Det er det, han signalerer tydeligt ved det her. Så han kalder ham simpelthen Crazy Bernie. Ja, det er ikke første gang, jeg kalder ham Crazy Bernie. Nej. Og det er jo sådan, at de fleste får et øgenavn af Trump, og han er god til at vælge de her øgenavn, og Bernie er Crazy Bernie. Det er måske ikke Trumps dårligste politiske øjeblik, da han fandt på det begreb. Nej, altså, der har været mange gode, ikke? Men den eneste, som vi ved, der endnu ikke har fået et øgenavn, det er Nancy Pelosi. Og Chuck Schumer. Ja. Low Energy Jeb er stadigvæk min... Den var også god. Det er et meget langt og kompliceret øgenavn, der ikke sådan lige ligger i munden. Men når man lige vender sig til det, så sidder det bare lige i skabet. Og når man stod og så Jeb Bush der i valgkampen, så stod man og tænkte, det er altså Low Energy Jeb. Ja. Og det er der noget om. Det var der noget om. Lad os lige prøve at vende tilbage til Bernie, for nu stiller Bernie altså op en moden herre, som man siger, sidst i 70'erne, som jo engang var en yngre mand, og nu taler vi om socialisme, og så synes jeg lige, vi skal gå tilbage til et mundret øjeblik, Er vi ude i noget fødselsdag? Vi er ude i noget fødselsdag. Nej, nej, vi er ude i honeymoon. Altså, Bernie og hans hustru er på honeymoon, og de er til vi i 1988 af alle steder, har de valgt at tage til Sovjetunionen, og de er i sådan det er jo der, man tager hen. Der tager man hen, ikke også? Og de er i sådan dacia, som det hedder, altså en sommerhus ude uden for Moskva, og de sidder faktisk alle sammen, undtagen kvinderne, i bar mave, så Bernie sidder også i bar mave. Der er vodka på bordet, der er øl på bordet, osv. Og så bryder de russiske gæster, eller rettere sagt dengang var det jo sovjetiske gæster, som han er sammen med, det er ikke kun amerikanere, herre og fru Bernie Sanders, de bryder ud i en smuk sang fra den her fest. Lad os høre her. Det skal siges, at der er mange socialister, der er meget bedre til at synge kor, end det vi oplever her. Og det er altså This Land is Our Land, og det er faktisk en af de sovjetiske gæster, der ligger op til, at man skal synge den her amerikanske klassiker. Og i det hele taget, Mads, i de der år, der var Bernie jo altså helt åbenlyst meget begejstret for det. Også i det år, hvor han omfavner Cuba og Venezuela og alt det, man normalt ikke slipper levende fra politiske omfang. Præcis. Lad os bare lige høre et af dem, fordi her har han altså været på besøg i 1982 i Nicaragua, som på det tidspunkt jo er styret af, 1985, som på det tidspunkt er styret af Daniel Ortega. Og der er et interview, med Sanders, efter han er kommet hjem til et lokalvalg oppe i Vermont, hvor han bliver sådan spurgt ind til, hvad han egentlig mener om Daniel Ortega. Det er ret interessant. Prøv at høre med her. Can you amplify your background in Marxism? I am not a theoretician on Marxism. When you refer to Daniel Ortega, now I may be wrong, but certainly I know it's true of CAX, one of your colleagues, at least not you. Usually the phrase goes, Daniel Ortega, Marxist leader or communist leader of Nicaragua. Is that a fair statement? I would question communist. We have used left wing. No, you've gone more than left wing. We have used Marxist. Marxist, I believe. And again, I see, but the problem is I don't, my recollection, and I may be wrong on this, is the word communist ruler of Nicaragua. I don't think that would be fair. Marxist? Sure. On occasion. Daniel Ortega was elected president of Nicaragua in an election. Why don't we use the phrase Daniel Ortega, democratically elected president of Nicaragua? Ja, det er 1985, og der har vi som om siddet i studiekreds i sådan en marxistisk kreds, fordi det er altså Bernie Sanders, der er gæst hos en tv-vært, som han så, hvor Bernie Sanders bliver ved med at stille spørgsmålstegn ved tv-værtens forståelse af de sådan finere nuancer af marxisme og kommunisme og socialisme, og så insisterer Ortega til sidst i 1985 på, at man skal kalde Daniel Ortega for en demokratisk valgt præsident. Jeg tror, du og jeg skal være glade for, at vi stiller op i Danmark, og ikke stiller op i Nicaragua i 1980. 80-85, det er... Ja. Det var en lidt anden måde at være politisk aktiv på. Mm-hmm. På det de brede grader. Det var det, og vi ved jo i dag, og det var der også mange, der godt vidste i 1985, men ikke alle dog, at Daniel Ortega var kommet til magten på en måde, hvor han åbenlyst havde simpelthen slået folk ihjel, som ikke var på hans side. Det er en nemmere måde at komme til magten på, men det vil ikke være Eugene Debs' ånd. Nej. Men her er vi altså tilbage i 1985, Mads, en politiker, der i dag stiller op til præsidentvalget, der har siddet og sagt det her og meget mere, for lad os høre lidt mere, han har sagt, fordi her efter hans ophold i 1988 i Sovjetunionen, der har han også en længere lovprisning af det sovjetiske system, og så skal vi jo lige huske på, at i 1988, der vidste vi jo ikke, hvad der skete i 1989, hvor muren falder, Sovjetunionen falder fra hinanden og alt det. Vi er i 1988, den kolde krig, på sit højeste, Bernie Sanders har lige været i Sovjetunionen. I think it's also fair to point out that when we were in Moscow, for example, I think most of the people here also were extremely impressed by their public transportation system. The stations themselves were absolutely beautiful, including many works of art, chandeliers that were beautiful. It was a very, very effective system. Also, I was impressed by the youth programs that they have, their palaces of culture for the young people, a whole variety of young programs for young people, and cultural programs which go far beyond what we do in this country. We went to a theater in Yaroslavl, which was absolutely beautiful, had three separate stages, where cultural programs are put on by professional actors and actresses, including a puppeteer. Ja, vi får pointen her, ikke? Altså, Bernie er har været i Moskva, han synes, det er pragtfuldt. Han kan godt lide det, han har set. Og det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er skidt, det der kommunisme. Ja. Han vil bare sige, altså, der er lysekroner i metroen. Ja, der er lysekroner i metroen. Og hvad fanden er det, I taler om? Ja, og der så er lysekroner i metroen. Og så har han været til et ungdomsprogram ude i byen Jaroslavl. Og det er jo så sjovt, fordi i dag ved vi følgende om byen Jaroslavl. Den ligger cirka 100 km uden for Moskva, og det var den by, man brugte i sovjetstyret. Paradebyen, som alle kom ud til. Og der var... Der var ungkommunisterne. Der var så glade for alt det, de deltog i. Og de sang og... Ja, og Bernie har altså elsket det her ophold. Ja. Vi er i 1988, Mads. På det her tidspunkt, der er Reagan måske stadigvæk præsident, eller også har George W. Bush lige taget over. Jeg ved ikke, hvornår på året vi er her. Men vi er jo i en helt anden tid i amerikansk politik. Og dengang var Bernie Sanders jo heller ikke noget særligt. I dag er han toppen på trods af sådan noget som det. Og på grund af det, vi nu har brugt af Bernie Sanders her, ja, både med Mellemamerika, ja, og med Sovjetunionen, så kan jeg også sige, at det at tale om Bernie Sanders i mange, mange år, ja, som en seriøs udfordrer, ja, til noget som helst i amerikansk politik, ud over sit eget mandat. Ja. Det var nonsens. Ja, ja. Det var bare ikke noget, man gjorde. Ja. Altså, det var en skør samtale. Vi er nødt til at have det sidste klip, fordi han har selvfølgelig og også talt... Og det viser, hvor meget ting har ændret sig. Ja, men det skal vi nok vende tilbage til, for vi er nødt til også lige at få... Nu har vi talt Nicaragua, Sovjetunionen, Venezuela. Vi skal også lige have Cuba med, selvfølgelig. Det er klart. Han har fuld socialistisk bullshit bingo-blad. Lad os høre om, at han taler om Cuba. I think what I learned, one of the things that I think I learned on my trip, you know, as a socialist, the word socialism does not frighten me, and I think it's probably fair to say that the Nicaraguan government is primarily a socialist government. You may recall way back in, what was it, 1961, they invaded Cuba, and everybody was totally convinced that Castro was the worst guy in the world, that all the Cuban people were going to rise up in rebellion against Fidel Castro. They had forgot that he educated their kids, gave them health care, totally transformed the society. But just because Ronald Reagan dislikes these people does not mean to say that the people in their own nations feel the same way. Ja, bare fordi Ronald Reagan ikke kan lide dem, ikke kan lide Fidel Castro, så må man lige forstå, at cubanerne elsker ham. Ja. Siger han i 1988. Og de har fået det så godt under Fidel. Ja. Så, og det er der ingen, der skriver noget om, men nej, nu er det, vil Bernie Sanders godt lige rette. Det vil han gerne rette, ikke? Og hvad der så sker året efter, 1989, det er faktisk første gang, at jeg er på Cuba, 1989, det er lige efter, at Sovjetunionen er holdt op med at betale den enormt store bloktilskud, de gav til den kubanske økonomi, så kollapsede alt inklusive det der. Men det kunne man selvfølgelig ikke vide i 1988, at kommunismen ville falde fra hinanden. Men egentlig bare for at sige, du nævnte selv den lange rejse, som Bernie Sanders har været på. Det er jo også en rejse, som amerikanerne har været på, fordi når man synes, det var nonsens at tale om Bernie Sanders som en regulær og mulig præsidentkandidat dengang og i mange år efter, så var det jo, fordi han sagde sådan noget her. Der var jo ikke opbakning i USA til en person, der synes, at Ortega og Castro og Brezhnev på det her tidspunkt var forbilleder. Nej, det er jo, altså, det er jo også det, der er så specielt ved at sidde og høre de her gamle klip. Ja. Fordi i alle de år, jeg har beskæftiget mig med USA, der har man jo kendt Bernie Sanders som... Fordi man jo altid bliver spurgt, er der ikke socialister i USA? Hvorfor er der ingen socialisme i USA? Ja. Det er jo noget, man, når man har beskæftiget sig med det, jeg har arbejdet, ja, med, så har man altid hørt folk spørge til det. Ja. Vidt og bredt. Og så har man altid sådan kunne sige, at der er jo Bernie Sanders. Altså, der er, der så er sagt, Bernie Sanders. Og så, ja, for verden er det, har de så sagt. Ja. Jamen, det er en halskør politiker fra det nordøstlige USA. Og det, ja, det er nok også kun derop, vi kan finde det. Og det er jo ikke sådan, vi taler om socialisme i dag, nej, i USA. Der er jo sket virkelig meget på de der... Men Mads, denne her gang, når man hører de amerikanske politiske kommentatorer og folk i og omkring det demokratiske parti tale om Bernie Sanders som kandidat denne gang, så er der faktisk flere, der siger, at han har måske toppet. Måske det er muligt, ikke? Det lyder jo lidt ligesom sidste gang. Det lyder lidt ligesom sidste gang. Der var der også mange, der sagde, altså en jøde fra New York, fra Bronx, som siger, han er demokratisk socialist. Han har ikke en chance mod Hillary. Hvorefter han fik lavet en bevægelse. Denne her gang, som vi snakker om før, er der mange omkring ham. Der er andre om budet. Men altså, hvad er din vurdering, Mads? Altså, kan han virkelig en gang mere lette? Jeg vil sige, jeg har været til 4 valgmøder i mit liv, hvor jeg har beskæftiget mig med amerikansk politik, hvor jeg har stået og tænkt, det her, Det har jeg aldrig oplevet magen til. Det er meget, meget vildt, det jeg er vidne til. Det første valgmøde, hvor jeg synes, at jeg oplevede noget, der var, jeg aldrig oplevet lignende, det var første gang, jeg så Obama, som var i Manassas i Washington, uden for Washington D.C., hvor jeg tænkte, den her bevægelse, den bliver svær at håndtere for dem, der stiller op mod Obama. Der er en begejstring her, som man sjældent møder til politiske valgmøder. Den anden gang, jeg var til et valgmøde, hvor jeg tænkte, det her har jeg ikke været vidne til tidligere. Det var første gang, jeg så Sarah Palin som kandidat. Mm-hmm. Der havde været til en del valgmøder med McCain alene og stået der. Og McCain er egentlig en udmærket taler. Mm-hmm. Han gør sig bedst i sådan mindre sammenhænge. Men det, der skete, når man smed McCain lidt ud i kanten af scenen og satte Sarah Palin ind i stedet for, det var helt vildt. Så fyldte man pludselig stadions i USA, og det var meget, meget begejstrede tilhængere. Og jeg stod og tænkte, hvis hun forvalter den her opbakning rigtigt, kan hun komme altså meget langt i amerikansk politik. Mm. Tredje gang, hvor jeg sådan tænkte, det her tager fuldstændig fusen på mig, det var første gang, jeg så Donald Trump. Der havde jeg flere gange siddet i danske medier og sagt, Donald Trump bliver aldrig valgt. Første gang, jeg så Donald Trump blandt sine egne, så jeg samme dybe, dybe begejstring. Og den sidste, hvor jeg har mødt en politiker, der havde publikum i sin hulehånd, fyldte et helt stadion, og det var som at være til en Beatles-koncert i 60'erne, fordi folk var så begejstrede. Det var Bernie Sanders. Ja, ja. Og jeg tror aldrig, man skal afskrive en kandidat, der har den evne til, og det gælder til så selvfølgelig også for Trump, man skal aldrig afskrive kandidater, der har den evne til at tale energi og få energi tilbage fra deres egne vælgere. Og hvis man skulle forstå valget i 2016, så skal man bare huske, hvordan et Clinton-vælgermøde var kontra et vælgermøde hos Sanders eller Trump. Der var simpelthen engagement på meget vidt forskellige niveauer. Præcis. Bare lige for at minde os selv om, Mads, at ikke alle amerikanere er rød-grønne og tilhængere af Green New Deal, men der sagt sandt for dyden af mange amerikanere, der er meget langt væk fra det. Så bare lige et lille klip her fra den forløbende uge. Et interview med Trumps nye kandidat til at blive FN-ambassadør. Hun hedder Kelly Knight Craft. Hun er i dag ambassadør i Canada. Lad os høre, hun bliver stillet ind til spørgsmålet om klimaforandringer. Hvad mener du egentlig om klimaforandringer? Lad os prøve at høre hende her. Do you yourself believe in climate change? I believe there are scientists that are both on both sides that are accurate. You believe that there's scientists that science that proves that there is man is not causing climate change? Well, I think that both sides have, you know, they have their own results from their studies, and I appreciate and I respect both sides of the science. Ja, det er bare for at sige, det er ikke alle, der er Alexandria Ocasio-Cortez i USA. Der er folk, der mener, at klimaforandringer, ja, der er nogen, der mener, det ikke er noget, vi ser på. Når man svarer sådan her, nu skal man lige sige, hun har dybe rødder i kulindustrien. Ja. Når man svarer sådan her, så det, man siger, er bare, så der ikke er nogen tvivl om det. Man siger ikke, at jeg synes, der både er beviser for, at klimaforandringerne er menneskeskabte, men der er også beviser for, at der er noget andet, der er i gang. Det er ikke det, man siger. Nej. Fordi det er jo rigtigt nok, der er jo forskere, også respekterede forskere, der siger, at naturens rolle i det her og så videre har også en indvirkning, og som ser lidt mere kompleks på det. Når man taler sådan her, så siger man, bare så der ikke er nogen, der tvivler om det, at det der med, at klimaforandringen er menneskeskabte, det passer ikke. Nej, det passer ikke. Det er det, man siger. Det er det, man siger. Og hun bliver jo så formentlig, den sidste, da han havde udpeget Trump til at være FN-ambassadør, trak sig jo af personlige årsager. Hun havde ikke klaret sig så heldigt, men hende her bliver nok den nye FN-ambassadør, som vi mange gange har nævnt. Det er en ministerpost i en amerikansk regering, en højt placeret post. Så der er stadig stor opbakning i USA til synspunkter, der ikke er venstreorienteret. Altså Trump er svært at finde ud af med det her klima, fordi han jo altså har sagt, at han tror ikke på menneskeskabte klimaforandringer, og så nogle gange så taler han som om, at han har fået et manuskript, hvor der står noget lidt andet i, og hvor han ender med at lande på det her frem mod næste præsidentvalg, kan være lidt svært at finde ud af, men altså tydeligvis, man vælger jo ikke en kandidat til så vigtig en post, som man har gjort her, hvis man er dybt uenig på klimaområdet, fordi hvis der er et et politisk forum, hvor klima fylder meget, ja, og vil være noget, man virkelig skal være sikker på, hvem man udpeger til, jamen så er det, når vi er op i det internationale samarbejde. Ej, jeg tror, Mads, vi vil få stor fornøjelse af at følge Kelly Knight Craft i FN. Der er sådan, altså, hun skal nok gå til den. Ja, eller også er det her endnu et eksempel. Altså, jeg tror, man Trump-årene jo har arbejdet meget aktivt for. Det så jo vi med Haley's dag i FN, at man bruger ikke FN ret meget. Og måske går man videre i den ned ad det spor. Det må man jo næsten høre, hvis man har så lidt interessant at sige. Der er snart 100 kandidater, der stiller op, eller 2.000 demokrater, der stiller op til præsidentvalget. Det er i hvert fald en meget stor gruppe efterhånden. En, vi endnu ikke har set stille op, men som måske gør det, det er selvfølgelig Joe Biden. Det kan være, han stiller op, så kan det være, at vi får en moderat midtersøgende kandidat i stedet, for det får vi se. Hvad vi også måske får se i den kommende uge, ifølge CNN, det er, at det kan være, at den gode Mueller kommer med sin rapport. Hvis han gør det, så er vi parat til at tale om det. Den venter nat. Breaking news, hvis den kommer. Så er vi på igen. Mads Fuglede og jeg, David Træs. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.